او هغه خلق چې ایمانی راوړو بیا یې کفر کړو بیا یې ایمان راوړو بیا یې کفر کړو بیا په خپل کفر کې وړاندې لاړل نو الله با هرگز هغوی معاف نکړي او نه به ورته چرته نیغه لارو خیي.